الصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أظلم ولو بشعر. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من حقوق المسلم على المسلم إجابة الدعوة. Mithbidi kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kitoa amri kwa mmoja wa sahaba zake baada ya kupata taarifa ya kwamba ameoa, Malik Abdurrahman ibn Auf wa Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, kumwambia aulim walau bisha, fanya walima walau mbuzi, walau kitu kidogo kama watu mbuzi. Na imethibiti hivyo hivyo, tumekielezea zile haki za Uislamu. Uislamu ni kuitikia mwaliko, ijabatu dawa, kuitikia mwaliko. Kwa maana mtu anapoalikwa na mwenzie Muislamu mwenzie, basi ilikuwa ahsan wal afdal ijabatu dawa. Na dawa zimegawanyika, ile mialiko, kuna mialiko ya wajibu na mialiko masunu. Katika mialiko ya wajib ni huu mwaliko walima, pindi yule anayekusudia kufanya walima atakapoalika ndugu zake katika walima, na huo mwaliko ukawa ni mwaliko hasa, ni mwaliko maalum. Sababu mialiko nayo inagawanyika sehemu mbili, kuna mwaliko hasa na kuna mwaliko ama. Mwaliko hasa ndio ule unajulikana, kuna kadi zimetolewa kama kadi 200 au 500 kwa watu ambao ukifika pale aingie mtu isipokuwa mwenye kadi, huo ni mwaliko hasa. Yule ambaye hana kadi asisogee, na wala yeye si wajibu. Na yule ambaye kwa kadi, kwa kile itakuwa ni wajibu kuelekea na kujibu mwaliko huo. Na ikiwa na dharura, lazima amfahamishe yule aliyemwalika juu ya dharura aliyokuwa nayo. Na mwaliko ama, mtu akaja msikitini sababu ana jamaa kuna walima mbele shuna wao wanangu wanao kishuku kuna walima karibu wote, kwa hiyo hapo hata kija tu 10,000 20,000 basi wote wanakuwa na sahihi katika walima ule, kwa sababu ilikuwa mwaliko ambao ni mafutuha kwa kila mtu. Wana hiyo na wale watakapopewa mwaliko hasa, maana kwamba itakuwa ni wajibu kuhudhuria mwaliko huo. Na hivi ni vigawanyo wamevitoa alfuqaha fi kutubihim, katika vitabu vyao. Kuna mwalikaji wakati mwingine, kwa nini kuna mwaliko hasa? Watu tunatofautiana uwezo, mtu anaangalia hapa msije kwetu safu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Safu 1 ina watu 50. Sasa nikiweka na mimi hapa na kilo zangu 50, uwezo wangu kwa 50. Nikileta mwaliko ama hapa, watu sasa watanabamba tu. Mwisho wote wanaanza kulalamika. Utengine kwa. Kuna ile shughuli kumbe mna kitu. Ah, kumbe gani? Mwana sasa kwenye teuru wa kimaalum. Itabakia katika kesi na ibada ya walima. Sababu uwezo wangu mimi unaishia hapa. Mwingine ana uwezo mwenye njooni tu mshindo nyinyi. Na mkimaliza mifuko iko pembeni hapo mtabeba. Mkimaliza mifuko iko pembeni, makreti ya soda alivaa bebe kwa kitu kama lote ambao kanalo kwa mwenyewe. Kwa mujibu ule nini? Ule uwezo aliyokuwa nao mtu. Sio mfahamia nani? Kwa maana hiyo hizi ni mialiko mwalimu na hata napo alikuwa sasa. Mtu kati walika mwaliko ama mfano katika magrupu. Unaona? Sisi sababu mtu ndugu yetu tunaofanya ni masnunu, kwa tunahudhuria masnunu. Na wakati huo tunakusudia kwamba tunatekeleza maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufanya nini, ya kuijaba tudara. Sasa kujibu yule aliyoalika kuja na vitu hivi, kwanza ile jambo ni jambo la ibada. Jambo la ibada na ni katika maneno na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha naye amefanya kila alipoa amefanya. Kwa limekuwa ni jambo la kudumu kwa Waislamu. Kwa hiyo ina maana leo tunajua ndugu yetu Siddiqi hapa ameoa sio Swahili nasema sio kuoa tu, bali vile vile ule ile pilau yake tumekula, si tumefanya ndio pilau tumekula. Hawi sasa walimu na kuhudhuria ndoa kipi yangu chenye nguvu walima, si tumefanya chenye nguvu na fadhila kubwa ni walima, kuhudhuria walima. Kwa nini? Sasa walima tu sisi wote tuko sosia walima hapa. Itamlekea matendo na wateja watamuuliza, "Ustaz ulikwaje?" Kuna nini? Sisi wote tuko sosia walima. Lakini sisi tuko sosia kwenda katika kuhudhuria akdi nikah. Hata wao. Sasa hivi nasema mwanamume hana wali. Ina maana naenda yetu na rafiki zake, ndio wakavaa jinsi yake na ndio kuozesha nimeoa. Shuli mesha. Sala za Allah na baraka alaika kwa sababu ya kuwa. Hili kwa mimi lakini mwalimu watakiwa watu waje bwana leo. Kwa maana hii ya kuhudhuria walima ni outer kuliko kuhudhuria kongamano la ndoa. Licha ya kwamba kwetu sisi sasa. Kwa sababu ya jamii ya Kiislamu sote sheria na tuelewa Uislamu wote na zama zilizopita na zama zetu. Sote tuelewa. Sijafahamiana sote. Lakini wakati huo kwa mujibu wa zama na maeneo kuna baadhi ya vitu kama nasema kwa baadhi za mila au mazoea ambayo mazoea hayo wakati mwingine hayakinzani na sheria. Mazoea sio kinzana na sheria, hana shida. Sijafahamiana. Mfano kwenye mfano mingi ya mazoea hasa kwa swala la ndoa. Kwamba sisi bwana itakiwa mtu kwa mbwa hamini na kuna wale katika harusi yangu usifikirie ubwabwa tu. Yenye uhudhurie pale siku anaoa, akigeuka hivi anaona rafiki yake, anaona mami yake, anaona kaka yake, anaona mtu wa soko wote kule makazi fulani. Si ndio fahamiana? Sasa. Kuri. Na wale nao hivyo hivyo wasafuri. Ndoa ya leo itakamilika. Ah, ni mazoea tu kukamilika ni kwa mashahidi. Kuwepo na wali na yule muuaji au wakidamu wakilishi wake au walimu wakilishi wake na kupatikana yeye kwa kaburi. Lakini kawaida na mazoea yetu kwamba tuwepo siku hiyo tunashuhudia haya, ambapo wenzetu katika Jazirat al-Arabia, wenzetu Waarabuni, sasa Waarabuni wao yaliyo kilitoa kadi, unaitoa kadi ya walima, so ya harusi ya ndoa. Unaitwa kadi ya nini? Ya walima, watu washaoana. Unaambia bwana mwezi fulani au siku fulani kutakuwa na walima. Yaani watu unaitwa kadi wewe uko watu wa nini? Washaoana, sio ndoa wa tayari. Isipokuwa mfunga ndoa yule binti amchukui. Anamwacha kwao. Anaruhusiwa tu kwenda pale, akamuona akachikacheka pale, akaondoka. Wala haruhusiwi kujifungia mlango. Anataka kusimuru pale. Sio kawaida eh? Ana ndio kwenda sokoni ah, mbona? Siko na kama pia kumchukua ni siku ile ya walima za chepo wa walima. Kubwa yawa pia wale kishaka kula watu, basi bi harusi anatokea huko kwa bwana wake, bwana harusi anataka kutokea pale huko, kuna chumba fulani kukutana, wana bibana hiyo ya gari yao. Ndevisha ile hafla. Sio kawaida huo ni taratibu. Umekwenda na mama au kizani na nini? Afikana sheria. So Mtume sala alimwambia Aisha kama chako miaka zaidi mitatu. Akiwa na baba yake Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Sio fahamiana? Kwa maana hiyo kwamba kuna yale mazoea na kuna yale ibada. Kwamba ndio kuwa na fadhila katika mambo ya ibada hizi mbili ni swala zima la kuhudhuria nini? Kuhudhuria ijaba tidda, kujibu mwaliko na mwaliko mkubwa ni walima. Kwa tunaposikia mialiko hii ndio tutakapokuwa wazo zetu, basi tuhudhurie kwa ajili ya kuwapa nguvu shereza moja na hivyo hivyo kupata fursa ya kukutana na ndugu mbalimbali, na wakati mwingine kuna maneno na saha yanatolewa mbali na maelekezo na durusi na kadha, na inafaidika vile kama inafaidika katika jambo letu hili ambalo tuko nalo. Nimependa nichukue fursa hii fupi ili kuweza kulifafanua hili jambo la walima. Swali linakujitosa, mimi sina uwezo wa kuweka alima. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Una uwezo wa sasa kupekea nini? Sisha zoe peke bila uwezo wewe. Wewe hapo umeoa asubuhi kesho ukaenda matembele una. Tutetea sio mambo unaweza. Sisi tutaona ya. Je, tukana ndugu yangu mimi namsaidia walima. Yeye hana uwezo kinaambia. Walima. Bili na biligezi matano mimi natoa natoa. Sawa. Khair. Tume sallallahu alaihi wasallam alipomwoa ni Safia binti Huyai. Sawa. Aliweka jadika, baada kwa mikate na tende na masahaba wakaleta vitu vyao. Wakamwambia ile ni saa ile. Sufuri. Kama hiyo ikatawanya pale, watu wakaribu vipi ambao kuna walima, tumejana ameoa, amemwoa bi Safia. Watu wakaanza kula. Sio kwa sababu inajuzu. Hivi watu kumsaidia mtu katika masuala ya walimu wa taaba na wanajibu watakuwa ni katika kusaidiana katika mambo mema na mambo ya mcha Mungu. Kwa hiyo kama mtu ana mtu ana kama hakuna kumsaidia, ili watu omba ameoa, amepata ile jambo kubwa kabisa kwa yeye na mkewe. Nadhani ni ishi hapa. Kuna swali? Naam. Mataifatara waliuliza baada ya mataifatara nani mzee Usama mataifatara na watu wa dini pale waliuliza. Naam, hamna kuuliza maswali yapo, lakini kuna kosa nimefanya mimi. Ukijiuliza sina mimi kuuliza sasa wajibu huyo mje yule alivyo ndio kapuwa kapu. Sasa hiyo vijana wengi, vijana wetu wapendi, vijana wetu wanafunzi wetu kwa sana wapendi kabisa. Hizi mwingine anapiga anauliza jambo la ovyo tu, na yeye anamuuliza naye bwana sije wewe umeoa ya wakati kile kile. Sasa hii kupunguza idadi ya maswali, kwa sababu maswali mengi, maswali mengi mtu anatengia kwa majibu. Sasa tunapunguza ya ukiweka swali mekaa hii sio tu ah, sasa ndio shida hapo hataki. Ndio mimi jamani nisamehe, ile mimi nimezoea kukaa na matulabu sana. Sasa ikawa watu wao nimekuwa jukumu zangu hapa sana. Ya, ndio hiyo wakati mwingine nakosea kama shehe wangu pale. Sasa nimeshtukia shemambia tu sasa. Nimejaraja kwa shehe. Jazaka Allah khairan sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.